تفسير آيات نمبر 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم يا لهم ان کے لیے شركاء کچھ شریک ہیں شرعوا جنہوں نے طریقہ مقرر کیا لهم ان کے لیے من الدین دین میں سے ما لم يأذن به اللہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی یا جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا ولولا کلمۃ الفصل اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی یعنی پہلے سے فیصلہ نہ کیا جا چکا ہوتا لقضی بینہم تو ان کا قضیہ چکا دیا جا چکا ہوتا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یقیناً ظالم لوگ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے ام لہم شرکا کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں شرکا شریک کی جمع ہے اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے یا اپنے احکام لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں دین دراصل وہی ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو اگر کوئی بات اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پھر بھی کوئی شخص اس کے حق ہونے پر اصرار کرے اور اسے لازماً دوسروں سے منوانا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا اس کے برابر اپنا حکم لانا چاہتا ہے اپنا فیصلہ دوسروں سے منوانا چاہتا ہے یہ بات کوئی معمولی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ دین کی نوعیت رکھنے والی کوئی بھی چیز دنیا سے متعلق نہیں دین سے متعلق کوئی بھی چیز صرف اسی وقت مقرر کی جا سکتی ہے کسی سے منوائی جا سکتی ہے کسی کو اس کا ثواب عذاب بتایا جا سکتا ہے کسی کو اس کا دینی طور پر پابند بنایا جا سکتا ہے جب وہ بات اللہ کی کتاب سے ثابت ہو رہی ہو اگر انسان یہ حق اللہ کے سوا کسی اور کو دے دے تو اس شخص کو دراصل خدا کا شریک بنانا قرار پاتا ہے اور شرک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اس کو بولتے ہیں شرک فی الحکم شرک فی الحکم ایک ہوتا ہے نا شرک فی الذات ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات اور ایک ہوتا ہے شرک فی الحکم کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے پر کسی اور کا حکم یا پھر کوئی بھی شخص یا ادارہ یا انسان اگر کسی بھی اپنے فیصلے کو خدا کا فیصلہ سمجھ کر لوگوں پہ نافذ کرنا چاہے اس کا ثواب یا عذاب بتائے تو یہ بات درست نہیں اس کو کوئی حق نہیں ہاں وہ کوئی اکیلا انسان ہو یا پارلیمنٹ ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو نہیں ہاں اپنی اندرونی ضروریات کی خاطر کوئی بھی آرگنائزیشن اگر اپنے آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں کو کسی ڈسپلن کا پابند بناتی ہے مثلا آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ صبح 8 بجے یہاں تشریف لائیں اسی طرح امتحان دینے کے لیے آپ کو مجبور کیا جاتا ہے تو یہ سب احکامات جو ہیں یا یہ سب پابندیاں اور ڈسپلن جو ہے یہ ادارے کی یا موجودہ پروگرام کی ایک ضرورت ہے یہ آپ سے یہ کہہ کر نہیں کروایا جا رہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ 8 بجے آیا کریں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ٹیسٹ نہیں دے گا اس کو میں جہنم میں جھونکوں گا اگر کوئی استاد آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ جو شخص ٹائم پر نہیں آئے گا وہ یقیناً سزا پائے گا تو یہ بات درست نہ ہوگی تو کوئی بھی شخص اگر کسی بھی حکم کو جو اللہ نے نہیں دیا اللہ سے منسوب کر دے یا اس درجے میں لے یا اس کو اسی نوعیت کا سمجھے تو یہ پھر شرک قرار پاتا ہے جو اختیار جو اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے اسی لیے کیا فرمایا ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں شرعوا لہم شرع کا کیا معنی ہے طریقہ مقرر کر دیا ہے انہوں نے لہم ان لوگوں کے لیے من الدین دین میں سے، یا دین کی نوعیت کا، یا دین بتا کر کہ یہ دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو بھیجا، اور دوسری طرف وہ سارے نظریات اور وہ افکار اور وہ باتیں جو لوگوں نے خود گھڑ لی، لیکن لوگوں کو، عوام کو اگر اللہ کا حکم بنا کر بتائیں، جیسے بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی کتاب میں تحریف کی اور کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے نام منسوب کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات گھڑے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک طرف، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کوئی نسبت کر کے غلط بات بیان کرتا ہے تو وہ بھی قابل معافی نہیں، ہاں وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کر رہا ہوں، کوئی بہت ہی پر حکمت مقولہ ہو، کوئی سینگ ہو، کوئی کوٹیشن ہو، تو آپ یہ کہہ کر کے یہ حدیث ہے بیان اس لیے کریں کہ لوگ زیادہ توجہ سے سنیں گے یا زیادہ بہتر طور پر ایکسیپٹ کریں گے، تو ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، ان کے بعد میں اور آپ مل کر اسے دین کا حصہ بتائیں، اس پر جزا یا سزا بتائیں، اس پر لوگوں کو فضیلت بتائیں، یہ سب باتیں بہت سنگین نوعیت کی ہیں، یہ بغاوت کی قسم کی ہیں، یہ حدود سے باہر نکلنا ہے. ایسا کرنے والے دراصل اپنے آپ کو کس کے برابر قرار دے رہے ہیں؟ پھر اللہ رسول کے. اسی لیے بہت سے لوگ بدعت کو نیکی کا کام سمجھ کے کر جاتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، اگر میں نے یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، اس سے کسی کا کیا بگڑے گا. نہیں، بہت بڑا بگاڑ آتا ہے، دین کا اصل حلیہ بگڑ جاتا ہے، اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے، اور لوگوں پر ایک خود ساختہ دین مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، جس کے کرنے سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو اصل دین کو کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ نیا دین جو لوگوں نے خود گھڑ لیا، جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ ان کو کہاں سے ملا؟ کیا کچھ اللہ کے شریک ہیں جنہوں نے یہ دین ان کو گھڑ دیا ہے، جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی؟ کیونکہ اللہ کی منظوری کے بغیر، وہاں سے اپروول کے بغیر، تو کوئی بات دین کا حصہ بن ہی نہیں سکتی، تو اس چیز کو دین آخر مانا ہی کیسے جائے، ہاں وہ دین کے نام پر ہی کام کیوں نہ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ پھر یہ ان کے کوئی اور شریک ہیں جو اللہ کے برابر یہ لوگ ٹھہراتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنا کوئی شریک بنایا ہی نہیں جو اس کی طرح اتھارٹی رکھتا ہو لوگوں کو دین کے نام پر احکام دینے کی. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سمپل سی بھائی، یہ ذرا سی مشکل آیات میں سے بظاہر لگتی، کیونکہ ذرا یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ سا ہے. عموماً جب شرک پہ بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پتھر کے بت جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا، یا فرشتے، یا کچھ بزرگ جنہیں لوگ حاجت روا یا مشکل کشا مانتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی. تو شرک کی یہ نوعیتیں، یہ اقسام ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر شرک کی ایک بالکل مختلف قسم بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرح دین کے احکامات دینے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور کسی کی اتھارٹی کو مان لینا، پھر ایسا ہی ہے جیسا اللہ کا شریک ٹھہرانا اس کی ذات یا صفات میں. اچھا، اس کو اگر آپ ایک اور طرح سے دیکھیں، اگر کوئی شخص جس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں، اگر پولیس کی وردی پہن کر لوگوں پر کوئی روک جمانے لگے اور اس کی حقیقت کھل جائے، تو پھر اس کو کس جرم میں پکڑا جائے گا؟ بغاوت کے جرم. یہ بہت سنگین جرم ہے کہ آپ ان آتھرائزڈ وردی پہنے، یا آپ کسی کو کوئی حکم دے. مثلاً ایک شخص جس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں، کسی دن وہ جج صاحب کے کپڑے پہنے اور جا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ جائے اور اسی انداز میں گفتگو شروع کر دے اور کام شروع کر دے، تو کیا اس کو یہ حق ہے؟ نہیں. کیا اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں. کیا یہ معمولی جرم ہوگا؟ نہیں. تو جب لوگوں کے اختیارات، انسانوں کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور فیصلوں میں اور خصوصاً دین دینے کے حق میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے بظاہر بری یا غلط نظر نہ آنے والی چیزیں، جو بڑے معصوم سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جن کو ہم یہ کہہ کے کہ پھر کیا اتنی ریجیڈیٹی نہ کرو، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، کون سی بنیاد ڈھہ جائے گی دین کی، ان کو اختیار نہیں کر سکتے. کیونکہ ٹھیک ہے بھلے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، دنیاوی نوعیت کے کاموں میں آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ نیلے کپڑے پہنے یا پیلے پہنے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے نیلے کپڑے کیوں پہن رکھے، تو آپ کہیں جی گرمی کا موسم، مجھے نیلا رنگ گرمی میں پہننا پسند ہے. ٹھیک ہے آپ کی مرضی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں آج اس لیے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں کہ آج کے دن میں، مثلاً سوموار کے دن میں، یہ نیلے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے، تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا، دین میں ایک بدعت ہو جائے گی. کیونکہ نہ تو اللہ کی کتاب نے ایسی کوئی بات بتائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ کسی نے من گھڑت نکالی اور اس کو منسوب کر دیا ثواب اور عذاب سے. تو یہی نیلے کپڑے پہننا آپ کے لیے جرم ہو جائے گا اگر آپ نے اس نیت سے پہنے ہوئے. یہ بظاہر غیر مضر نظر آنے والا کام مضر کام ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ کا یہ عمل آپ تک نہیں رہے گا، آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہی شروع کر دیں گے، اور اس طرح دین میں ایک ایڈیشن ہو جائے گی. اور وہ لوگ جن کے پاس نیلا کپڑا نہیں، وہ ایک مصیبت میں پکڑے جائیں گے کہ ان کو ہر سوموار کو پھر نیلے کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو دین میں کوئی بھی ایسے احکامات جو ہیں وہ نہیں دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حق نہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی دین ایجاد کرے یا دین کے نام پر ان کو کوئی چیز بتائے، جب تک کہ اس کا ثبوت یا دلیل پیچھے سے نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام لہم شرکاؤ، کیا انہوں نے کچھ شریک بنا رکھے؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین کے کچھ طریقے مقرر کر دیے. کیونکہ دین کے طریقے مقرر کرنا تو بس اللہ ہی کا حق ہے، یہ کہاں سے آ گئے شریک؟ یہ کون ہے یہ اتھارٹی رکھنے والے جو دین کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کریں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. اور چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس پہ فوری سزا دی جانی چاہیے. لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ڈھیل دے رکھی ہے، سب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کے بارے میں عفو درگزر سے کام لے رہا ہے، انہیں فوراً تباہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. کیونکہ عموماً دھوکہ کس سے کھاتے ہیں لوگ؟ کہ اگر یہ غلط ہوتے تو یہ اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہوتے؟ یہ بڑھتے کیوں جاتے؟ یہ پھلتے پھولتے کیوں؟ چونکہ اتنی کثرت ہو گئی ان کی، میجورٹی ہو گئی ان لوگوں کی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں دین کے نام پر، اس لیے یہ درست ہوں گے. تو اس میں کسی کے درست ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، شاید کہ لوگ سمجھ جائیں، عقل سے کام لیں، باز آ جائیں اور دین کا حلیہ نہ بگاڑیں. وہ ان ظالمین، اور بے شک ظالم لوگ. ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ ظالم ہوتا ہے نا کسی کے حق میں کمی کرنے والا. تو یہ دراصل دین میں نئی باتیں نکال کر اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں یا اس کے حق میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. طرف ظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو، یعنی ان ظالموں کو کب؟ قیامت کے دن. مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. کس سے ڈر رہے ہوں گے؟ مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمائی کی، جو کوششیں کی. یعنی آج ان کوششوں اور کمائی کا نتیجہ سامنے دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے. حالانکہ ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ وہ عذاب ان پہ واقع ہونے والا ہے، یعنی اپنے کیے کی سزا تو ان کو بھگتنا ہی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. روضات، روضہ کی جمع، اور اس کی جمع ریاض بھی ہوتا ہے، ریاض الجنہ جس کو بولتے ہیں نا، ضمنی باغ اور باغیچے، یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع جنت میں اہل جنت کی تفریح کے لیے چھوٹے چھوٹے باغات بھی ہوں گے مختلف نوعیتوں کے، مختلف اقسام کے. یعنی ایک تو جنت بذات خود ایک بہت بڑا باغ ہوگی، لیکن پھر باغ کے اندر مزید باغات ہوں گے. یہ بھلا کیوں ہوں گے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے بہت بڑے بڑے لان ہوتے ہیں، وہ سارے لان میں گھاس نہیں اگا دیتے، یہ سب میں ایک ہی طرح کے پھول نہیں لگا دیتے، وہ ایک ایریا میں ایک طرح کا، دوسرے میں دوسری، پھر یہ کہ مختلف حصوں میں مختلف طرح کی چیزیں لگاتے ہیں تاکہ ایک تو تنوع سے باغ کا منظر اچھا لگے، دوسری بات یہ کہ اگر ایک قسم کے پھول چلے جائیں تو دوسری طرح کے پھول موسم کے اعتبار سے سال بھر باقی رہیں تاکہ باغ جو ہے وہ اجڑے نہیں. لیکن یہ تو دنیا کی مشقت ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایک ورائٹی دینے کے لیے اور اس کی بوریت دور کرنے کے لیے، جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں بوریت ہوگی، وہ اتنی انواع اور اتنی اقسام اور اتنی چیزیں ہوں گی کہ دیکھ دیکھ کے ان کا جی نہیں بھرے گا. تو یہ جنت کے اندر مزید باغوں کا ذکر ہے جو مختلف نوعیت کے ہوں گے. اور ویسے بھی جس نے جتنے عمل کیے ہوں گے اس کو اتنی ہی قسم کی زیادہ ورائٹی ملے گی. لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ انسان یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ جنت کے لیے یا باغ کے لیے کئی ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے، ان کا فرق کیا ہے؟ ایک تو لفظ جنت استعمال ہوا، اس سے مراد کوئی بھی باغ ہے، یعنی ایک کامن نیم ہے باغ کے لیے، عموماً اس باغ کے لیے بولا جاتا ہے جہاں بہت سے درخت ہوں. پھر ایک لفظ حدیقہ آتا ہے، چار دیواری والا باغ، حدائقہ و آنابہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. پھر اس کے بعد روضہ آتا ہے، باغ کے اندر کا پربہار خطہ، یعنی جنت کے اندر جو زیادہ ہی بہار والا اور زیادہ خوبصورت حصہ ہوگا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. یعنی یہ باغ اور یہ پربہار خطے، ان سب چیزوں کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے. لیکن کون سے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بندوں کو جو ایمان لائیں اور جو اچھے کام کریں، نیک کام کیا کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا. ہاں ایک چیز تم سے ضرور چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ الا المودت، مگر محبت، فی القربا، قرابت میں. قربا مصدر ہے، جس طرح زلفا بشرا اس وزن پر، یعنی فعلا کے وزن پر، کہ میں تم سے اس نبوت کے کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے یہی بات فرمائی اپنے اپنے دور میں، مثلا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کی زبان سے سورت الشعراء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ اس نبوت کے کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کسی نبی نے کبھی بھی نبوت کے کام پر، دین کے کام پر کسی قسم کے صلے کی کوئی اپیل نہیں کی، کوئی اجرت نہیں مانگی، لوگوں سے شکریہ تک نہیں چاہا، کوئی صلہ نہیں چاہا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا. سورت سبا میں بھی آتا ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں تم سے کوئی بھی جو اجر مانگتا ہوں وہ بھی تمہارے لیے ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو کچھ نہیں چاہتا، جو تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ بھی خود رکھ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. تو اس سے یہ بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی اور نبی نے کبھی بھی دین کا کام کر کے کوئی اجرت طلب نہیں کی، لوگوں سے کسی بھی صلے کی توقع نہیں رکھی. اور یہی اس کام کی سچائی کی بنیاد ہوتی ہے. جب انسان ہر طرح کے لالچ سے خالی ہو کر صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا میں جب آپ کو طرح طرح کی آفرز کی گئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو کیا کچھ کہا گیا تھا آپ کو؟ آپ چاہیں تو سردار مانتے ہیں، آپ کو جس لڑکی سے چاہیں شادی کرا دیتے ہیں، جتنا مال چاہیں اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، بس آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ تو بڑی بڑی آفرز کی گئی تھی آپ، آپ نے کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دو تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اس کام پر میں تم سے اجر نہیں چاہتا، ہاں ایک تقاضا تم سے ضرور کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ تم قرابت داری کا لحاظ رکھو، کیونکہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قرابت نہ ہو، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری کا تعلق ضرور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ تم اور کچھ نہیں کرتے تو نہ کرو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھو اور مجھے یہ ایزائیں دینا چھوڑو، میرے کام میں روڑے مت اٹکاؤ، اس کام کو چلنے دو، میری دعوت کو نہیں مانتے نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے اس کام میں نقصان مت دو، اگر میرے مددگار نہیں بن سکتے نہ بنو، لیکن اس کام میں رکھنے مت ڈالو۔ قربا کا لفظ مصدر ہے اور اس کا معنی قرب یا تقرب بھی آتا ہے، تو ایک اور طرح بھی پھر معنی کیا گیا کہ میں تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم قرب میں محبت رکھو، مودہ فی القربا، یعنی قربا کا ایک معنی قرب یا تقرب بھی ہو سکتا ہے، جس کا معنی کیا بنے گا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرب میں یا تقرب میں محبت رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش رکھو، میرے نہیں بنتے نہ بنو، اپنے خالق کے تو بن جاؤ، یعنی اللہ کے قریب تو ہو جاؤ، بس یہی میرا اجر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آج کے دور میں بھی کوئی مخلص دائی لوگوں کو جب دین کی طرف بلاتا ہے تو ان کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے پوری ہمدردی کے ساتھ، مثلاً آپ کسی کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کے کوئی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں جن کو آپ خیر خواہی کی کوئی بات بتاتے ہیں، تو وہ آپ کو بعض اوقات شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی لالچ ہے یا ان کی کوئی غرض ہے یا کوئی مقصد ہے یہ سب کام کرنے کے پیچھے، تو آپ ان کو تسلی دلاتے ہیں کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا، تعریف، صلہ کچھ نہیں چاہتا، شکریہ نہیں چاہتا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اگر تم اللہ سے جڑ گئے تو میں سمجھوں گا میرا کام ہو گیا، مجھے میرا صلہ مل گیا۔ کیونکہ دعوت اللہ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کی اصل روح کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ جب آپ امیجن کرتے ہیں دین کی تبلیغ کے کام کو تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوچیں کہ مثلاً میں قرآن پڑھنے کے بعد دین کی تبلیغ کروں گی، کیا کروں گی؟ کیا چاہتے ہیں آپ جا کے لوگوں سے مطالبہ کرنا؟ کیا تقاضا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کریں وہ؟ آپ کس شکل میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا توقع رکھتے ہیں ان سے؟ کہ وہ آپ کے بن جائیں، آپ کو چاہنے لگیں، آپ کے لیے نعرے لگایا کریں، اور کبھی آپ کو کسی الیکشن میں کھڑے ہونے کا شوق آ جائے تو اس میں آپ کو ووٹ دیا کریں؟ ہاں کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے دین کے کام کے سلے میں؟ آپ اپنے کام کا، مزدوری کا، محنت کا کیا سلا چاہتے ہیں ان سے؟ ذرا اچھی طرح آج مجھے بتا دیجئے، ایسا نہ ہو کل یہاں سے نکلیں اور کوئی اور کاروبار چمکائیں، یہی معاملہ طے ہو جائے۔ کس نیت کے ساتھ نکلیں گے لوگوں کے پاس؟ کہ بس لوگ اللہ سے جڑ جائیں، مجھے پلٹ کے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، میرے ساتھ کوئی بھلائی کریں یا نہ کریں، لیکن اپنا بھلا ضرور کر لیں، خدا سے جڑ جائیں۔ یعنی ایک داعی دین کو سب سے زیادہ جس بات پر خوشی حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ جن کو وہ دین کی بات بتاتا ہے ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، اور اگر وہ مضبوط نہیں ہوا تو اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے سوا کوئی صلہ چاہنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کسی بڑی سے بڑی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ان سے عزت ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میں جب تمہیں سکھاؤں گا جب تم میری عزت کرو، عزت نہیں کرو گے تو میں سکھاؤں گا بھی کچھ نہیں، تم میرا شکریہ ادا کرو، نہیں شکریہ ادا کرو گے تو کل سے پڑھاؤں گا نہیں کچھ بھی۔ تم میری ہر بات مانو، اگر نہیں مانو گے تو پھر میری شکل بھی نہیں دیکھو گے. وہ ایسی دھمکیاں نہیں دیتا. وہ کیا چلا چاہتا ہے؟ کہ تم اپنے رب سے جڑ جاؤ. تو ایک دوسرا معنی اس آیت کا یہی بتایا گیا ہے. یعنی نمبر ایک تو یہ کہ میں تم سے اے قریش کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، میرے مددگار نہیں بھی بنتے تو کم از کم مجھے اذیت نہ دو. دوسرا معنی کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہر دین کی تبلیغ کرنے والے کے لیے ہے کہ تم مجھے کچھ نہ دو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، یہی میرا انعام ہے، یہی میرا صلہ ہے. یعنی مجھے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے تم سے. یاد رکھیں، اگر آپ کبھی بھی لوگوں کو دین سکھانے اس لیے نکلے کہ آپ کی اپنی کوئی ذاتی غرض پوری ہو جائے تو ساری برکت اٹھ جائے گی کام میں سے. حتیٰ کہ شکریہ بھی نہیں چاہنا، کسی قسم کی اپریسیشن بھی نہیں چاہنا، یہی چیز استقامت کا سبب بنتی ہے کہ سارا اجر اللہ کے ذمہ ڈال دیجیے. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا ریوارڈ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. دنیا کو کوئی اوارڈ آپ کو کیا دے دے گا؟ دنیا کی کوئی عزت شہرت آپ کو کیا دے دے گی؟ کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر ملنے والی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہر تاریخ بھلا دی جاتی ہے، ہر شہرت ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں ملنے والا کوئی بھی صلہ باقی نہیں رہتا. آگے آ جائے گی آئے جس میں آتا وما اوتی تم من شعین فمتاع الحیات الدنیا. کوئی بھی چیز جو تمہیں دنیا میں ملی ہے تو صرف دنیا کا فائدہ، بہت جلد ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ سارے انبیاء نے کیسی کیسی مخالفتیں سہی، کیسی کیسی سرکشی، کیسی کیسی نافرمانی، لیکن پھر بھی جمے رہے، ہٹے نہیں. کیوں؟ کس چیز نے جمائے رکھا ان کو؟ کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کوئی چھین سکتا نہیں مجھ سے، کوئی لے سکتا نہیں، کوئی ضائع نہیں کر سکتا. دنیا میں رکھی ہوئی چیزیں تو نقصان سے بچ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ کے پاس محفوظ چیز ضائع ہو نہیں سکتی، کسی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اچھا، یہاں ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اور اس میں بھی پھر صرف اہل بیت کو لیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے. مکہ میں آپ کے اہل بیت کتنے تھے؟ حضرت خدیجہ تھی جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی، ان سے آپ کی اولاد تھی. اس کے بعد حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی، مکہ میں ہی فوت ہو گئی، بغیر اسلام کی کوئی بھی کامیابی دیکھے، صرف قربانیاں کر کے. تو یہ مطلب تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے نا. ایک اس اعتبار سے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر لوگوں سے اجر نہیں مانگتا ہوتا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ساری زندگی کی کوششوں کا اجر وہ یہ مانگے کہ لوگوں میں نے یہ تبلیغ کا کام اس لیے کیا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو؟ یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی بات. آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں یہ بات کہ آپ اپنی تبلیغ کا صلہ یہ چاہیں کہ آپ کے کام کے صلے میں آپ کے بچوں سے محبت کی جائے. آپ تو صلہ چاہتے ہی نہیں تھے کسی طرح کا. دوسری بات یہ کہ مکہ میں آپ کی نہ تو باقی ازواج مطہرات تھی، نہ ہی آپ کی باقی اولاد کے ابھی داماد اور ان کے آگے بچے اور ان کی آگے نسل جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مانے جاتے ہیں. تو یہاں معنی یہ نہیں بنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے کام کے صلے میں اپنے رشتہ داروں کی محبت لوگوں سے ڈیمانڈ کی ہو. جب اپنے لیے کچھ نہیں چاہا تو رشتہ داروں کے لیے کیوں چاہیں گے؟ سوچیے نا اس بات کو. اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، کوئی نبی نہیں مانگ رہا اپنے لیے کچھ، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیسے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقہ تک حرام کر دیا تھا. حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے جنہوں نے صدقے کے مال میں سے شاید راستے میں سے کوئی چیز ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی تھی تو آپ نے فوراً نکال دی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تبلیغ کے کام کے صلے میں رشتہ داروں کی محبت مانگے؟ اس طرح تو پھر آپ اسوہ حسنہ ہیں سب کے لیے اگر ہم سب بھی یہی شروع کر دیں کہ لوگوں کو سکھائیں کہ آپ ہمارے بچوں کو چاہیں ہمارے کام کے صلے میں. یعنی مثلاً میں آپ کو سکھاؤں اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ پلیز میرے بچوں سے محبت کیا کریں، ان کو کچھ نہ کہا کریں کیونکہ میں آپ کی ٹیچر ہوں. تو یہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے؟ تو اگر ایک عام انسان کے اوپر بھی یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اس کو نہیں سجتی، یا اسے نہیں کہنی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر جب رشتہ داروں کی بات کی گئی، وہ اس لیے کہ قریش کا رویہ بہت سخت تھا، بہت شدید مخالفت تھی آپ کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، آپ کی جان کے دشمن ہو چلے تھے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھو اور میرے کام میں رخنے مت ڈالو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کمائے گا کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کر کے لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس میں بھلائی، یعنی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیں گے، نیکی کا بدلہ مزید عطا کریں گے، ایک کے بدلے میں 10 اور کئی گنا زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، اس لیے وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے۔